ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، ونشهد أن سيدنا ومولانا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. حق تعالی روزوں کا بیان فرما رہے ہیں اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے روزے مقرر کر دیے تاکہ تم گنتی پوری کر لو، گنتی پوری کر، پوری ہو گئی، 29 ہوئے، اگر یہ اور ہو جاتا اور بھی اچھا تھا. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اپنی بڑائی نہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ انہوں نے توفیق دی ہے، انہوں نے توفیق دی ہے. توفیق نہ دیتے تو بیٹھے رہ جاتے، وہ توفیق نہ دیتے تمہیں روزے رکھنے کی کیا کر لیتا. انہوں نے توفیق دی ہے اس لیے ان کی بڑائی بیان کرو. عید کے دن تکبیریں زیادہ ہیں، بڑائی بیان کرو. بولے تو کبر اللہ، اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرو. اللہ ہداکم ولعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو. آج شکر ادا کرنے کا دن ہے، آج شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالی نے روزے پورے کرا دیے. خاص طور سے میرے جیسا کمزور آدمی جس کے لیے بظاہر روزے پورے کرنا مشکل تھا، بظاہر روزے پورے کرنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے پورے کرا دیے. ان کی مہربانی، انہوں نے پورے کرا دیے. اور عید کے موقع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ بتاؤ جس مزدور نے اپنا کام پورا کر لیا ہو اس کا بدلہ کیا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو آئے ہیں روزے پورے کر کے میں نے ان کو بخش دیا. آج ہم بخش لینے کے لیے آئے. اللہ تعالیٰ کی بخش لینے کے لیے آئے ہیں. آج کے دن اللہ تعالیٰ بخشش دیتے ہیں، ہم بخشش لینے کے لیے آئے ہیں. لیکن یہ نہ کرنا کہ اس بخشش کو گناہ میں ضائع کر دو, نہ گناہ میں ضائع نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے روزوں کی توفیق دی اور اس کے بعد آپ ہماری بخشش فرمانا چاہتے ہیں, ہمیں بھی انسان بننا چاہیے. انسان بننا چاہیے بخشش کو لے کر خوش ہونا چاہیے, ان کا شکر ادا کرنا چاہیے, بخشش کو لے کر نافرمانی نہ کرنی چاہیے. عید کے دن اگر ہم گناہ کریں گے, ٹی وی دیکھیں گے, سینما دیکھیں گے, بد نظری کریں گے, غیبت کریں گے, پاجامہ ٹخنوں سے نیچے کریں گے, باتیں نہ کرو, مجھے نہیں جانا چاہیے. یہ سب گناہ ہے, سب گناہوں کو چھوڑو. اللہ میاں کی بخشش کو سینے سے لگاؤ. کیسے لگاؤ؟ نیکیاں کرو, ان کا شکر ادا کرو, نیکی پر قائم رہو. جو ایک مہینہ نیکی کی ہے اور یہ ایک مہینہ برکات کی وجہ سے 40 دن کے برابر, اور 40 دن جو کام کیا جاتا ہے وہ پختہ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ نے 40 دن نیکی میں گزارے تو آپ باقی زندگی بھی نیکی میں گزارے, نیکی میں. جی اگر گناہ کا خیال آئے, اگر آنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر آ جائے یوسف صاحب پھر کیا کریں؟ پھر موت کو یاد کر لیں. اکثر ذکر حاضر میں لذات اور موت, موت کو یاد کر لیا تھا. اگر گناہ کرنے کو جی چاہیے, نفس کہے کہ کرو گناہ تو نفس پر تماچا مارو, منہ پر. نفس کے منہ پر تماچا مارو, کیسے؟ اس کو موت یاد کراؤ کہ تم نے مرنا نہیں ہے. گناہ کر کے کس روح سے اللہ تعالی کے دربار میں جاؤ گے؟ گناہ کر کے کوئی ہے منہ تمہارا اللہ میاں کے دربار میں جانے کے لیے؟ موت یاد کرو, موت گندی خواہشوں کو ختم کر دیتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر سے گزرتے ہیں تو آنسو آ جاتے ہیں, آنسو سے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی. پوچھا حضرت آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو بعد میں بھی کامیابی ہے, اگر یہاں پکڑے گئے تو بعد میں بھی پکڑے جائیں. اس لیے قبر کو دیکھ کر آنسو آ جاتے ہیں. کس کی آنکھوں میں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. ذو النورین, دو نوروں والے, دو بیویاں ملیں, دو بیٹیاں ملیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا اونچا مرتبہ. جی ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو ہماری آنکھوں میں نہیں آنے چاہیے؟ ہماری آنکھوں میں نہیں آنے چاہیے؟ ہمیں بھی قبر دیکھ کر اپنی موت یاد کرنی چاہیے. موت, موت جو غلط لذتوں کو مٹا دیتی ہے. جی غلط خواہشوں کو مٹا دیتی ہے. حکم فرمایا ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اکثر ذکر حاجم اللذات الموت, موت کو زیادہ یاد کیا کرو, یہ غلط لذتوں کو مٹا دیتی ہے. انسان جو غلط لذتوں میں پڑ کر گناہ کرنا چاہتا ہے, موت اسے روک دیتی ہے. موت کو یاد کرنا یہ نفس کے منہ پر تماچا مارنا, نفس کے منہ پر تماچا مارنا, دیکھ گناہ نہیں کرنا, گناہ نہیں کرنا, گناہ کرو گے تو مر کر کہاں جاؤ گے؟ مرنا تو ہے. یا تو یہ ہو کہ موت کا کسی نے علاج کر لیا. احمق لوگ, اللہ تعالی کا انکار کرنے والے تو گزرے ہیں, اب بھی بعض احمق اللہ تعالی کا انکار کرتے ہیں, لیکن موت کا انکار کسی نے نہیں کیا, نہ کسی نے موت کا علاج کیا, علاج بھی نہیں کیا, انکار بھی نہیں کیا. افلاطون پرانا سائنس دان, پرانا, اس نے اللہ میاں سے عرض کیا, یا اللہ اگر آپ مجھے بتلا دیں کہ میری موت کس ساتھ, کس مہینے میں, کس وقت آنے والی ہے, تو میں موت کا علاج کر کے دکھاؤں گا. اللہ میاں کو تو مانتا تھا, میں موت کا علاج کروں گا. اللہ میاں نے بتا دیا, کر لو بھائی, موت کا علاج کر لو. فلاں سال, فلاں مہینہ, فلاں وقت تمہاری موت آئے گی, کر لو علاج. کیا کرتے ہو؟ بڑا خوش ہوا جب میں نے موت کا علاج کر لیا. کیسے؟ کاریگر تھا, ایک کمرہ بنایا, اس میں 18 کرسیاں رکھی, ہر کرسی پر ایک افلاطون کی شکل بنا کر بٹھا دی. 18 افلاطون بیٹھے ہیں ایک ہی کمرے میں. اس نے یہ سوچا کہ افلاطون کے اسرائیل این وقت پر آئے گا, کہ 2 گھنٹے پہلے تو نہیں آ کر بیٹھ جائے گا, این وقت پر آئے گا. جب آئے گا تو 19 آدمی ایک جیسے ایک کمرے میں ہوں گے, 19 کرسی درمیان میں خالی رکھی, اس پر میں بیٹھ جاؤں گا. ٹٹولتے ٹٹولتے ٹٹولتے ٹٹولتے وہ وقت گزر جائے گا جو مجھے بتا دیا گیا ہے کہ اس موت اس وقت میں تیری موت آنی. وہ وقت گزر گیا بغیر موت کے پھر نہیں آئے گی. بڑا خوش کہ میں نے موت کا علاج کر لیا, چنانچہ وقت پر خود بیٹھ گیا خالی کرسی پر. اب 19 شکلیں ایک کمرے میں بالکل ایک جیسی, 19 شکلیں بالکل ایک جیسی, کوئی فرق نہیں. رشتہ وقت پر آیا, کہنے لگا اوفو افلاطون نے تو کمال ہی کر دیا, پتہ ہی نہیں چلتا کہ زندہ افلاطون کون سا ہے اور اس کے بت کون سے ہیں. لیکن ایک قصر رہ گئی, وہ کون سی قصر رہ گئی؟ یہی قصر رہ گئی. وہ بول پڑا رشتے نے کہا کہ ایک قصر رہ گئی. افلاطون کہہ کون سی قصر رہ گئی؟ یہی قصر کہ تمہارے اندر جا رہے ان میں جا رہی یہ قصر ہے نا. این اسی وقت پر جان نکال, یہ علاج کیا افلاطون. اوہ بڑا سائنسدان, بڑا کاریگر, لیکن موت کا علاج نہیں کر سکا. جس جگہ جس وقت حق تعالیٰ نے موت مقرر کر دی ہے اسی جگہ آتی ہے, اسی وقت آتی ہے. ایک دفعہ عزرائیل فرشتہ باتیں کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ تم کیسے کر لیتے ہو؟ ایک آدمی یہاں ہے اس کی جان نکلی, ایک منٹ کے بعد ہزار میل دور ہے اس کی جان نکلی, دو منٹ کے بعد 2000 میل دور ہے اس کی جان. اتنی جلدی تم کیسے پہنچ جاتے ہو؟ عرض کیا حضرت میرے لیے ساری دنیا ایک رکابی کی طرح ہے, ایک تھالی کی طرح ہے جس میں انار کے دانے پڑے ہوں, چاہے میں ایک دانہ اٹھا لوں, دو دانے اٹھا لوں, 10 دانے اٹھا لوں, سارے ہڑپ کر جاؤں, میرے لیے مشکل نہیں. ساری دنیا میرے لیے ایک رکابی کی طرح, اس لیے مجھے کوئی مشقت نہیں ہوتی. جہاں سے چاہوں میں جان نکال لوں. یہ باتیں کر رہا تھا عزرائیل فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, تو جب وہ اٹھ کر گیا تو ایک آدمی بھاگا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا کہ حضرت یہ موت کا فرشتہ باتیں تو آپ سے کر رہا تھا لیکن تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میری طرف گھور کے دیکھ لیتا تھا, آپ سے ایک بات کر لی پھر میری طرف دیکھ لیا, پھر ایک بات کر لی پھر میری طرف دیکھ لیا, مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری موت آ جائے گی, برائے مہربانی آپ ہوا کو کہیے مجھے اٹھا کے کہیں دور پھینک دے, شاید میں بچ جاؤں, شاید میں بچ جاؤں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا بالکل اٹھا کر پھینک دو, دور پھینک دو, ہم شام میں ہیں اس کو لنکا میں پھینک دو. تو ہوا نے اٹھا لنکا پہنچا دی. کچھ دنوں کے بعد پھر عزرائیل فرشتہ حاضر ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, وہاں جو پہنچایا اس کو لنکا میں, تو خبر آئی کہ اگلے دن اس وہ مر گیا, اگلے دن وہ مر گیا. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے کیا قصہ دیا؟ اس آدمی نے کہا کہ مجھے دور پھینک دو, ہم نے دور پھینک دیا, اگلے دن مر گیا. یہ واقعہ کیا؟ فرشتے نے عرض کی, حضرت مجھے حکم مل چکا تھا کہ اس شخص کی جان نکالنی ہے اور نکالنی ہے لنکا میں. یہ آرام سے جان بیٹھا ہوا تھا, میں حیران تھا یہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی تیاری نہیں. لنکا جانے میں تو شام سے لنکا 6 مہینے لگ جاتے, یہ تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی تیاری نہیں. میں دیکھ رہا تھا بار بار کہ وہی آدمی ہے یا کوئی اور آدمی ہے. یہ میرا دیکھنا ہی سبب بن گیا. اس نے خود ہی کہا کہ مجھے دور پھینک دو, آپ نے اس کو لنکا پھینک دیا. میں نے عین وقت تک جان نکال, عین وقت تک میں نے دیر نہیں کی. تو یہ حال ہے موت کا, کوئی کر لیا انتظام موت کا آپ نے کر لیا؟ بتائیے, نہیں کیا. جب نہیں کیا تو تیاری کریں, موت کی تیاری کریں. جی جی جی تیاری کریں. اللہ میاں کے دربار میں جانا ہے, حاضری دینی ہے, کوئی بھاگنے کی صورت نہیں ہے. اگر گناہ کریں گے تو کیا جواب دیں گے؟ بس یہ سوچ لینے سے آدمی ہوشیار ہو جاتا ہے, اگر سمجھدار ہو. لاپرواہ ہو تو پھر ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے, سمجھدار ہو تو ہوشیار ہو جاتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائے, میرے لیے شکل دکھانی مشکل ہو جائے. میں کوئی ایسا کام نہ کروں, سمجھدار کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تمام گناہ جو نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں, گناہ کرانے والی دو چیزیں ہیں, ایک نفس اور ایک شیطان. شیطان بھی گناہ کراتا ہے, یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر یہ کر, اور نفس بھی گناہ کراتا ہے. دونوں سے بچنا ضروری ہے. علامت کیا ہے کہ یہ گناہ نفس کرا رہا ہے یا شیطان کرا رہا ہے؟ علامت کیا ہے؟ علامت کیا ہے حساب اس کی؟ ایک گناہ یہ شیطان کرا رہا ہے یا نفس کرا رہا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے, اگر ایک ہی گناہ کو بار بار جی چاہے تو نفس کرا رہا. نفس کا مقصد تو مزے لینا, اور اگر بدل جائے, ایک گناہ کا شوق پیدا ہوا ہٹایا اپنے آپ, دوسرے کا شوق پیدا ہو اس سے ہٹایا, تیسرے کا شوق پیدا ہوا, اگر شوق بدل رہا ہے تو یہ شیطان کرا رہا. کیونکہ شیطان کا مقصد تو گناہ کرانا ہے, نیکی سے بچانا ہے, بلندی سے بچانا ہے, نیچے گرانا ہے. کوئی ایک خاص کام تو کرانا مقصود نہیں ہے شیطان. کسی طریقے سے بس نیکی سے بچ جائے, بلکہ زیادہ ثواب سے بچ جائے, یہ بھی شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ثواب ملے تو تھوڑا ملے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور بزرگ کا واقعہ, کہ کوئی جگہ اٹھو تہجد پڑھو، اٹھو تہجد پڑھو. پوچھا تم کون ہو؟ یہ جگا رہے تو میں کون ہوں؟ میں شیطان ہوں. شیطان؟ اور شیطان کہہ کے تہجد پڑھو، یہ کیسے ہو سکتا؟ کہا کیا بتاؤں، کل آپ کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی تھی، آپ روئے روئے روئے روئے روئے روئے، اتنا روئے کہ اللہ تعالی نے 70 نمازوں کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھ دیا، 70 کا. تو آج میں جگانے آیا ہوں کہ ایک ہی پڑھ لو، اٹھ کر 70 کا ثواب تو نہ لو نا. آج پھر آپ روتے، پھر 70 کا ثواب لکھ دیا جاتا. میں اس لیے آیا ہوں ایک ہی نماز پڑھ لیں، 70 کا ثواب تو نہ ملے گا. یہ ہے، یہ حال ہے اس کی دشمنی کا، 70 کا ثواب نہ ملے، ایک کا مل جائے. ایک آدمی دیوار کے پاس بیٹھا ہوا تھا 55 منٹ ہو، ایک اور آدمی آیا، اڑ جا اڑ جا اڑ جا اڑ جا، یہ دیوار گرنے والی ہے، اٹھ کر پرے ہو گیا. واقعی تھوڑی دیر میں دیوار گر گئی. اسے کہا بھی تم تو بڑے، میرے خیال کا تم ہو کون؟ میں تو تمہیں جانتا بھی نہیں، کون ہو؟ کہو کہ میں شیطان. شیطان؟ شیطان تو ہمیں تنگ کرتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تم نے میری خیر خواہی کیسے کر دی؟ کہا کیا بتاؤں، اگر تم دیوار کے نیچے مر جاتے تو شہادت کا مرتبہ مل جاتا. میں نے کہا مرتبہ تو نہ ملے نا، شہادت کا مرتبہ نہ ملے، معمولی موت مرو، شہادت کی موت تو نہ ملے تم. اس لیے میں نے ہٹایا، شیطان دوست نہیں دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کو دشمن ہی سمجھنا. وہ بلاتا ہے اپنے ساتھیوں کو، اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ دوزخ میں لے جائے. وہ یہ ہمدردی ہے شیطان کی، اور میں نے تو جانا ہی ہے، تم بھی چلو، تم بھی میرے ساتھ چلو. جیسے میدان جنگ میں ایک آدمی زخمی پڑا تھا، باہر سے ایک اور آدمی گزرا، اس کو کہا کہ دیکھو بھائی میں تو مر رہا ہوں، میری کمر میں نوٹوں کی گچھی ہے، میری کمر میں نوٹوں کی گچھی ہے، یہ تم لے جاؤ تمہارے کام آئیں گے. وہ نیچے جھکا نوٹوں کی گچھی تلاش کرنے کے لیے، تلوار پاس پڑی تھی زور سے ماری، وہ بھی زخمی ہو کر گر گیا، وہ بھی زخمی ہو کر گر گیا. ارے یہ کیا؟ کہا کہ تم بے وقوف ہو، بھلا کوئی نوٹ لے کر لڑائی میں آتا ہے؟ کوئی نوٹ لے کر بھی لڑائی میں آتا ہے؟ میں نے کہا اکیلا ہوں، رات کیسے گزرے گی؟ اسی لیے ساتھی بنا لیا ایک، تم اسے باتیں کریں گے رات گزر جائے گی. یہی حال شیطان کا ہے. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اوروں کو بلاتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ تم بھی چلو دوزخ میں, میں نے تو جانا ہی ہے, تم بھی چلو. بلا کر دوزخ میں لے جاتا ہے, یہ ہے دوستی اس کی, یہ ہے دوستی. جی جی جی اس لیے شیطان سے بچنا ہے, گناہوں سے بچنا ہے, اس کی ایک تدبیر میں نے بتا دی. جب گناہ کو جی چاہے موت کو یاد کر لیا کرو, موت غلط خواہشات کو نکال دے گی اور تمہیں عذاب سے بچا لے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. آؤ جی, نماز کا طریقہ کہتے بتاؤ, یہ تو مشکل بات. پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھ کر تین تکبیریں ظاہر, بس باقی عام نماز کی طرح. دوسری رکعت میں قرات کے بعد تین تکبیریں, باقی نماز ساری نمازوں کی طرح. بس یہ چھ تکبیریں زائد ہیں. پہلی رکعت میں قرات سے پہلے تین تکبیریں, دوسری رکعت میں قرات کے بعد تین تکبیریں. اتنی بات ہے اور